І верну пісно чедеше. Ні верну пісно чедеше, і мені сльози ронеше. Ютвенька Розкалчака, Дімітарий, то дурдрамата. Тія на пєю домака, пєю лебашка, і плачу, нічі те школа мій пєш. Да не ти самі лімо, мі темо, мі ті дьоптим чекіти, мі бяла Добрина і Василка Хаджі Попова. На пактею тим дома ще і мамі братче вчож біла. Дусіга письмо ля махе, ціга сі письмо і страти. Ціга сі письмо і страти, югала з Воланта Бургас, югала Бургас, Юнбургас, Бабуров.